إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت دا حصہ شروع کی فتح دا مکی وشولا دا غین بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ثقیف قبیلہ چدا یو متکبر قبیلہ او بدماشان خلقو پا عربو کی د دې قبیلې د مقابلې لپاره وروت او الله سبحانه وتعالى ولا فتح ورکړلا خو پس د ډېر تکلیف نه د دې بازه حکمتونه مونږ بیان کړل چې د حنین غزا وشوله په هغه کې مسلمانانو ته تکلیف ورورسېد به الله غلبه ورکړلا بے طائف تدا مشرکین و تقصید اللہ غا قلاغانو کی بن شلو اوزانی فا قلاغانو کی ایسار کو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا یو سلوی پر جلتا تھیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکل د طائف نه راواپس شو جعرانی علاقه تراغه چې کمزه کې غنیمتونه جمع کړي او یو صحابي سره د کسان نه وته یې سر کړو دا غوی د حفاظت د پاره کله چې راتلل نو صحابه کرام او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته یو درخواست وکړه چې یا رسول الله دې ثقیب کې به له موږ ډېر تکلیف راک دیر مسلمانان شهیدان هم کړه او د دې د لاس په مونږ کې دا زخمونه دي ته ګوره فتح هو نشو یو خیره او توقع ځکه کله چې خبره سخت شي نو بس بد دعایی او خیری کول دا پکایلی مشرکین او تا کافر او تا ظالمان او تا چې ظلم کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم رحمتو هغه به بلا ضرورت خیره نه کولی کله به څه ضرورت راغی به خیره کوي چې ضرورت بنونه خیره به نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه دلته او دایو فرمایل چې اللهم اهد ثقيفا وات بهم اے الله دې ثقيف ته به دې ته هدایت وکا او دا ټول راوړ په اسلام کې داخل کا تعالی نبی او ته دعا وکړه لا په بدل د دې خبره کې چې خیری او توو کې نبی صلی الله علیه وسلم ته خپل دعا وکړه الله هدایت وکړي هدایت داد الله دې دې نعمت دې چې چاله ورکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا الله زایا نکړه الله دې خلکو ته هدایت وکړه لږه زمانہ بعد سوچ لري سخت مشرک او کافر نو بس هغه ته هدایت وشو سوچ لري سخت او هغه به هلاک شو غالبا دا خلق په اسلام کې داخل شلو او ایمان ترال لکه رسته دا قصه علا سبیل الاختصار غازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانی تراغ پا جعرانی کی دا غنیمتون اپراتری زنانه دی و ماشومان دی و گلی بزی او خان او سپین زر دا مال پروت دی او دا لس زر فوج دی تقریبا دول زر دا هم پا دا غزی که دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی که لس رج دلتا تیره کرد جعرانی لقدم اکیم و کرمین بحر یو دیش میلو کې دیش کلومترو کې ده په دغه ځای کې لس ورځې تیرې دا د دې لپاره دا ورځې تیرولې مقصد یې دا و چې دا طائف والا به په خپل کار پکې مان شي او را به شي توبه به وباسي نو موږ ولا دا مالونه او دا وینځي او دا ګړې به زی او څه شي نه چي دا ټول ولا واپس ورکړي نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدې کې د مالونو خپل مقصد نو او د خلکو پریشان کولې مقصد نو ایمان ته مجبور کولې غرض نو ځکه لس ورځې صد پاسه تیرې کړې دلته چې د خلک براشي توبه وو بس لس ورځې تیرې چې نه پدې کې ایو رانه لا ته به وینېستله امر زړه باندې ولاړو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدې کې یو دا کارو که چه عمره وکللا دیت عمرت الجعر را نوائی دا لس وزی وزگارو نبا دیکی دا شپی عمره تلار دا جعر رانی لیکن عمره سنت طریقه نده چه سره دا مکیم و کرمین وزی جعر رانی تنعیم تلار چه دا غزین عمره راوی دا سنت عمل نده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زغی که تیره شو چرا دا دیزن اکزو عمره وکم ودی اکم په دې وجه باندې دا میقاتم شریعت نه دی مقرر کړی دا غزنه عمره له د شپې راغله عمره وکړه دې ته واپس لړ نو ډیرو خلکو دا ګمان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې دلته وو او ساره هم دلته ده عمره نه دا کړی دا ډیرو صحابو به د دې عمره نه انکار کاوه په دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا کړی وجه دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم پټ تلو به د پټ واپس راغله لږ کسان ولیدو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل وکړ د لس ورځې بعد ثقيف قبيله خپل مابین کې مشوره وکړه چېرې دا خو زمنګ نه مال شته مال نه لاړو ګډې بزي او خان لاړو خزي او ماشومان شریف په کول کې خزه نه یو بچی نه هغه چې بل څوک چې دشمنی ونی شي او مالم تی ویش دا خو ډېر سخت حالت ته ډېر پریشانی ده کده خلکو کې ډېر د غیرت ماده نه ویني وختي به دی راغلي وي په غیرت به ډېر زیاتونه دي د وجه نه راتلل مشوره وکړه چې دا موږ هغه شي پاتې شو هر سره نه لړ زه چې لړ شو یو وفد به ورولې وو د دې سړي نه به دا مالونه د خپل خزي بچي واپس واخ دا مشوره دی وکړه خو پس دا هغه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته ویل چې هغه صلی الله دلته دا نوی مسلمانان دي او دې دا مالونه په کار دي او دې مالونه ته په تمه دي چې دا به کله تقسیمي مدادي تقسیم شي رسول الله صلی الله علیه و آله مالونه تقسیم کړ د دې ثقيف قبيله د وفد دراتګ د مخکې مخکې د الله نبی د مال تقسیم کړ د مال تقسیمولو طریقه رسول الله صلی الله علیه و آله داوه چې لاوله کې هغه چاله چې مؤلفه القلوب زرنه اسلام ته مایله و نه مسلمانانو کلمې ویلې و خدای زری د ایمان نه لړک شو نه دی د اسلام خوند دی نه دی سکله نو د دې خلکو له مالونه الاول ورته دی د پاره چې د اسلام د دې بزرګي کې مضبوط شي او کلک شي او هغه کسان چې لا ایمان نه دی راوړل خو اسلام تاسو مایل ښکاره کیږي د اسلام او ته بد نه ښکاره کی خوشبین او ته خوشبین دی د اسلام ناغله مالونه ورته دی د پاره چې داخله اسلام کې داخل شي او دا د حکمت تر قضا د نبی صلی الله علیه وسلم چې د بل انسانان تر قدر چې حق ته ناراضي مګر د دنیا په سمال باندې راځي هغه وته مخکې مخکې ته کې نه باغي باندې استحق ترش یو کله چې حق کې ورننه وځي او حق او پیژني به د ټول دنیا او د سپکت کوي چې هیڅ یو تنخ کوي لکه دغه صحابه کرام دی لوی اولیاء د الله به جوړ شول دنیا او ته به هیڅ نه کوي کېدل د دې مثال علما دسه ورکی پاوله کې لکه ګړي بزي یو سړی خپل شکول ته داخلي ناغه نه را داخليږي تر څو چې تاوته غیانې نیولې غیا به دسه ونی شي هغه به پایم سره روانې را تر چې شکول ته بنه باشه دروازه به شه بند دی دای تر خدای نو دسه باج انسانان ته مال نشي کې دا واخل دا واله د دنیا ما مال متا و ته مخې ته مخې ته کې د دې لپاره چې هغه د دې په وجه باندې دین تر راشي دین تر او د اسلام خوندې وسه کبه دنیا مال به وپیژنې چې دایڅ شي نه ده دا معمولی خبرې دي د دنیا مالونه متاع او جداد او ریاست او مشری دایڅ شي نه ده د دین په مقابله کې نو په دې وجه باندې د الله نبی ایو تمالونه ور لاول شروع په ابو سفیان باندې وکړو دا د مکه مکرمه مشر ده دا هغه باندې لاول شروع وکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تسل وکړ ورکړل سلو خان او د شریعت کتابونو کې راځي چې سل او قیس پن زری ولا ورک باجو کې دي چې څلوېخت ولا ورک تر سل پورې دومره سپین زری ولا ورک یو او قیس څلوېخت درهم وي 200 درهمونه هغه دی وخت کې شپاړس بوله ستل زری په جوړي نو ډیر شماله ولا ورک دا کوم مالداري د سلو خان دی وخت کې ډیر قیمت لري انسان ډیر مالدار کی دا چې ورک نه ویری چې رسول الله ابن یزید زما خو یزید وی دی غلی مورکا یزید صحابی و یو بل یزید دا غد معویز وی دی رضی اللہ عنہ اغد تابعی دی دا یزید صحابی دی دا معویر زانو رو رو دی دلی مورک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلو کان اغلی مورک او دم رسمین زری جسم ابو سفیان لور کری اغلی مبسی وار و یا رسول اللہ ابنی معاوی یا معاوی لیم بکی وارک اغلی مسلو کان ورکر لو دم رسمین زری وار دا قسم اللہ رکل فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان ابن اميه چې هغه مشرک وزفوري مشرک دی الله نبی صلى الله عليه وسلم د زغری ورکړې وي استعاره تن په صفوان باندې ورکړې هغه له بجو سلو خان ورک به په سل د پاسه نور ورکړل او سلو د نور ورکړل درې سو خان یې غلا ور ځکه دالک شانه اسلام د ډیر مایل نه او پلارم چې یو خبيث سره تر شی او مشرک کړي سر نبدی وجه باندې رسول الله صلی الله علیه و آله مال باندې دا اسلام تمایل کاو حدیث کې دی دا وجه راغلی وای دا صفیان صفوان وای په نبی دا څنګه وجه ما کتل دې بدی برا تخکار کېدا شکل به باندې بدل کېدا دا تر کله چې دا چازه دشمنی لري شکل به بدل کېږي خبره به بدل کېږي علاقه به بدل کېږي هغه علاقه متبدی ښکارې کېږي دا چا چې دا چازه دشمنی وي نبدی کې وای نبی صلی الله علیه و آله مال دا مر راکاو راکاو حتى كان حب الناس الي تردي چې د ټول خلکو نه ماته زیات محبوب شه د مال درا کول د واجب نه بس ما زمينه پیدا کړې مين ایمان یې راوړ په ایمان کې ست داخل شه د دې او خان د ور کول د واجب نه به صحیح صحابي ته جوړ شه ډیر حدیث دی نه پر شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت به امت ته نقل کړه دی او خیر امت به ور کړه لیکن لاول کې د خان د مال د واجب مسلمان شه حکیم ابن حزام صحابي چې د مالدار صحابي په دې حالت کې دا مشرک دی نه غلې مې سلو خان ورکړه به څه سوال وکړي چې رسول الله نور راکړه سلو ولا په نور ورکړه او دا د حارث بن عمانی یو مشرکو هغه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلو خان ورکړه او باج کسان ته 15 ورکړه شاته سلوي سلوي ورکړه زیات دا د غنیمت د تقسیمولو نه مخکې مخکې دی چې یو زیاتی شي ورکړه عام قبایل د عربو ته دا مالونه ورکړل او د عربو چې کومه قبلي او بدیه کې حاضرو دا وی چې دا مالونه ورک تر دې چې دا یو لاکی نه یو عربي او باندې چې راغې چې اړین دی ایمان نو راوړل خبر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم مال تقسیمې نه ایمان راځي موږ ته هم کیسه ملاوي شي نه هغه سوالو کې چې رسول الله ما رب کې سره دا الله نبی او ته فرمایي چې بدغه کند کې چې دا کمی ګډي بزيري دا ټول استاش ولې او یا رسول الله یا محمد تستازي او بي تخما پر ټوکي کې دا خبره هغه ته عجیب ښکاره کده چې دا دوه غړي به زیږي او کنده پیډکا دا هغه یو کس باور کړی شي دا خبره چې تاګي لیدلې نه و چې یو بادشاہ یو مشر یو خلیفہ هغه دې دوه صدقه وکړي نه هغه زه ته پر ټوکي نه کوم ولې پر ټوکي واخله هغه چې دا غړي روانه کې شاته شاته کتلې چې راوس به نه څوک نيسي وس به نه څوک اخلي وس به راته واپس کړ خو چې روانه کړلې تعجب هغه وګړي چې دا دومره ډېر غړي بزې او شېله ورکول نه لار خپل قوم ته دعوت ورکړي یا قوم اسلمو یا قوم اسلام کې داخل شي راشي په ایمان کې داخل شي فإِنَّ مُحَمَّدًا عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء لا يخاف الفقر محمد رسول الله داسې مالونه ورکې خلکو لکه د فقر نه یریږي نه د بادشاہانو سره قدار چې ډیر مال نه ورکې مبادات یې سايتي ورسته زمانی ته سايتي چې به هم پکار راي لیکن هغه داسې عطیه ورکې چې بالکل د فقر نه یریږي نه راشي ایمان راوړي هغه قوم الله رب عزت دې خبرې د وجنه په اسلام کې داخل ده دا نبی صلی الله علیه وسلم دې ډیره صدقې د وجنه نبی صلی الله علیه وسلم داسې د دینه فایده دار او چې باب ورمن بیان کړو چې یو سړی حق ترغه د مال په وجه باندې کې نقصان نشته تاله چې مال در او پاږی کې تا حقم قبول کړ نو دا څه حرج نشته څه ګناه نه ده دا باز خلک هم یې تراس کې دروغ وای وې دا خلک چې دا په سنت طریقو باندې عمل کوي دا زپه شو د پاره کې دا غلطه خبره کوي موږ په دې باندې چا پیسې نه دی ورکړي دا موږ د الله د دین د وجه نه کو آسماني دین اسمان الله خوږ دین را لګل ته قران حدیث په شکل کې هغه زموږ خوښ دي هغه دین باندې عمل الله تخخ کاری کی او دې باندې یقین جوړ شوې ده چې بده الله موږ له جنت راکوي هر سوچ بده روان شي الله جنت ته ورکوي دا هم یقین ده کبه یو څوک په کیږي خوشالي که څوک په وجنی او که ارڅه کې کجیل تمبوزي په دغه نظر جوړ شوې ده عقیده الله را الله راکړه اوس کدی په تاسو شو ګرګه موږ له پیسې او مال راکړه نو دیکھ اسے نقصان نشتہ دے او قرار لگے ہیں نکہ اندشانہ خبہ کیے گونا دا اللہ سبحانہ وتعالی پا دین بندی عمل کولو پا وجہ بانے کتالا چاہ مان در کدات سے ضرر ندے دا اتراز دے خلق و غلط یہ مرگیری ماتا خبرہ کولو وی ماتا چاہوئی لیکی تاسولا عرب پیسی در کئی پا دی وجہ بانے تاسو دی بانے عمل کولو وی ماتا چاہوئی لیکی دا عرب چی پا دی سنت طریقی عمل کی اغیل سوک پیسی وار کئی اغه دې شاله پاره کوي غره شبي دې جواب وسنه نو اغه چې دا سنت طریقو به اغه دې شاله پاره کوي اغه دې څوک پیسې ورکړي او د الله د دین د وجنه په عمل کوي نو موږ هم د الله د دین د وجنه په دې باندې عمل دا دې تراس خبره نه ده تم راشه په دې سنت طریقو باندې عمل کوي او پیسې په ماخله ده خیر ده موږ پیسې واخستلې موږ کې اخلاص نشته لري موږ د الله د پاره صدا کارونه کوي تم راشه په دې سنت طریقو عمل وکړه او اخلاص یو کې یو ربي به مالا الله رب عزت به تعالی جنت ورکړي داسې اعتراض نه لیدل باندې خلک یې کوي او داسې به زی خبرې دي چې داخله کې وښ کړی دي زمانه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو نه خلک غړي دا کوشش شروع دي او ډیر خلک دین غافل دي نبی صلی الله علیه وسلم په مال باندې ډیر خلک ایمان تر اوسل دین تر اوس یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار وکړ بعد غنیمت تقسیم کوه دا پنځمه حصہ و دا دې ته خمس وای دا مجاهدین چې کوم مال وګټي نو پنځمه حصہ به بیت المال اخلي هغه بیت المال هغه به اخلي بیت به مسلمانانو تقسیموي سوچ زید حقدار دی هغه له ورکی د چا چې د اسلام لپاره فایده لري دا هغه له بګه دا خمس ورکی زید به سره الله سبحانه دا غنیمتونه تقسیم کړل نو یو یو مجاهد ته سلور خان ورسېدل او سلوه غړي وته ورسېدل او شاسو چې اسو شخصوالو هغه ته دوله سخان او یو سره شل غړي ور ورسېدل او دارنګه د سیوتا سپینزر هغه ملاو شلو زکه ډیر مال د ثقيب کبیره مالدار قبيله وا دا یونه د مالونه جمع کړی شو په دې کې عرب خبر شو عرب باندې شان خبر شو چې دلته مالونه تقسیمې نبی صلی الله علیه وسلم د دینورو بچیانو به شان ته سند پیراداران نه ودرولي چې پیرادارو ته ولاړ یو نوبت نمبر په نمبر ته خلک را روان دي چې نو عام میدان کې خلکو یې شینه ورکول سادهګي د دې د وجه نه عرب رال باندې شان او د الله رسول ته ویل چې یو ویل چې مال راکه بل ویل ما دیو بل مخ کې کېدل ټیلې جوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته شاته کېدو دی په ور روان او شاته شاته کې دی په تنګ یک لکه صحیح باندې ټیل جوړ شي مال سره تقسیمې وګرځي به د خلک راځو شړې تنګي دي سره د الله نبی لاړ دی یو ونی دلاند هغه ونی دی دا صادر ونی او هغه زمانه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د لباس او د صحابه او سادهګي لباس کې ونه لنګ بیاچا او صادر بیاچا او د کمیس په ځای باندې صادر لکه څنګه چې سره حرام تړي حرام لاندې لنګي بر صادرې دا ډېر آسان لباس نو دا صادر ته یو ونی ونی وو یو ازګي کې ونه کته چې ونه کته د نبی صلی الله علیه وسلم بربند شو دا جسد مبارک بربند شو نو دې ته ویل چې اتونی رضا یې خلکو مال دا صادر راکړي فوالله لو كان عندي عدد هذه العظاه قسم بالله كما سرا دون مال ولا كسنج بدي علاقه دي داوني ولاړي د دېونه په مقدار باندې ما سرا حیوانات او مال و لقسمته بينكم ما استاسو ما بين کې تقسیم هو ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا بے بزبخلم ونکم کدا مال ماسری تول در در کوم او نبا بوزدلی اما یریگم امنا چلا کدا دون پیسی زور کم بے بس کوم لکه دا مال دا لکه اول وقت که سری بانی بوزدلی رزی سری یریگی چلا که غریب بشم که دون صدقه چرده وار کوم دا زر یا دو زر یا لزر وقت دیبان خوز غریب چیگم لکه شیطان سری یریگی ار وقتی شیطان و یعیدو کم الفقره زکات چې ورکړم دا باز غل دي چې یریږي چې دا څنګه چلل او پلان کې پوري مې قرض دي چې دا قرض کوته دا زکات پرې دمو څنګه به الله کده الله د کورونا درکړي ورکړي ولا شل زر روپۍ ولا ګل کړبي دي ستاسو دي پیسو کې نه کړه دا الله کې به نشته چې طالب نور درکړي په زکات کې باز غل چلونه کې لګي سر سای چرشه هم دا چې ته دا چې رپیږي به مولانا به تاسو کې 100 روپۍ دي څنګه چلل او څونه ورکو الله کې یریګه ما د مال له غوړنه مې یریګه ورکد الله با الله درکید الله کس څنګه چې دا مخک درکړي رسته به هم درکید الله ما به شانتي غنی دي او طاقتور ذات دی نبی صلی الله علیه وسلم یې زغور دی خبره نه یریګم د مال له غوړنه او دروغم د تنویم ولا کذوب دروغجن بم زنیم خیانت بند سوزنه کوم په دې خبرو او دایمه فرمایل چې دا ټول غنیمتونه شې دي په دې کې زما یو شم نشته دی یو د اوخنه یو اخترا پریکو او یو فرمال چې دومره مقدار حق زما په دې غنیمت کې نشته الا الخمس مگر پنځه مېسا والخمس مردود علیکم او خمس به تاسو ته واپس کولې شي تاسو به در کوم زه خپل جیب کې نه شوم ها په تاسو ولي ماتنګ وای نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایته شم کاوي دا خبره بیان کړل غنیمتونه تقسیم شول په دغه ځای کې زنانم تقسیم شول ورکړې شه خلکو له په دې کې عبد الله دی واقعا مختصره مونته نور لاله یو دا چې په دې زنانو کی یو زنانو هغه صحابه ته ویل چې ما محمد رسول الله سره ملاو کی زستا شو د نبی خور ما انا اخت نبی کوم ستا شو د نبی خور ما زا هغه راځه زموږ پیغمبر خور دی وکي سکی دا خو نه مند نه شته د کوم لشي دی په خدمت شوې دی وکي فرصت ونه تاسو ما سره ملاو دا غینم شیما وا شیما رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم بلار شو دا یو ته ویل شي یا محمد انا اختک من الرضا عزستا رضای خور ما تا په بنو سعد کې شریک تیر و دلاله نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره نه و معلومه دا ته یاد نه و چې دا شیما زما خور ده تا دا هو سر څوک کولی شي مقصد دا غدا چې ما باندې آسانو کې زګستا خور ما په دې وینځو کې مرا والا نبی صلی الله علیه وسلم دا دی گواہی به تعالی شو کوی او سعلا مده سنه که دن او ما تا یو نخه یاده ده که ایدیش اتا تم یاده تا ولو که وی او ما پا غی که خسته وی او تاز ما پا دی اوگه بانی چک لگه ولیو او داگه چک اثر وسم شده از ما پا دی زیابانده نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر یاده او نداغی تصدیق یو که چی دا خبر بلکل تک ده تاز ما خوری بی خپل صادری رواق استاگه خور که دای پکینه ول اعزازی ولو که اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا خبروانی روی سخت لحاظ سات وران د خپل ولې لحاظ به هم ساتل کې مخکې مو ویلو د مصر والا وې تاسو اکرام وکړي ځکه د ما سرګنۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دون وران د خلکو اکرام وکړ اوس په پلاری د هغه عزت خلک نه کوي ورورې دا ترې هغه خلک دو پیسو والا نه غني په دو پیسو باندې نه او سرګنۍ په هغه ډیره بعید غنل کې ترې چې د لوري ولا ور کړې د دشمنی وسه کړې دا لکه د اسکر ستا د سي دي لکه پلار او دا خاصه د سي دي لکه د مور په شان یو غني احسان یې سکړې ده افضل ما اکرم به الرجل کریمته بهتر صدقه چې تعالی شاده کړی هغه دار چې لوري دل در کړی چې چالو دل در کړی دا لوري صدقه تاسو وکړي لوري احسان یې زو دا رسول به کرام کې احسان به وسره نبی صلی الله علیه وسلم دا یې سره ډیر کرام وکړ به او ته اجازه ورکړه ستا خو کدا کما سره زی زما خوري زبد کرام کوم او خپل قوم ته واپس کیږي نو زه بډای خدمه زه خپل قوم ته واپس کیږم هلته مې بچی دی هلته مې خپلوان دی هغه ته واپس کیږي نبی صلی الله علیه وسلم هغه آزاد کړ او اجازه ولا ورکه چې تلاړه شه یو دای کرام وش په دې کې دوه مواقع دار له سراقه ابن مالک په دې لار کې نیول شو هغه مشهور سره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق د وجلو د فار د منډه والي او په واقع د هجرت کې چې راونه ولا شنه د ما اعلان وکړي چې ما سره خد دې ستاسو د نبی مال امان را کړه خلک یې راشه چې زمونږ نبی تعالی کومه کې امان درکته اوس کوم ځای کې ملاوي شوی زکه د هجرت واقع او چاته د نو یاد ورکه شی او واقع په خاطر تیر شوی نبی صلی الله علیه وسلم تراو سره شی شهر صلی الله علیه وسلم دا وک چې تا د خط ور کړه دی او امان دی ور کړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یوم وفا دا نن ورځ چې د وفاداری ورځ دی دا د غدر او د دوکي ورځ نه دی د وادي د پوره کول ورزي دي دا به وادي مون پوره کو بالکل دا سید شمادله امان ورکړه د کله چې مون هجرت کاوه دا د عربو کې ارتیا او پاغه وخت کې سراقه ابن مالک د نبی صلی الله علیه وسلم مطالبه کړې و چې تماله یو خط ولي کده امان زګه طالب الله غلبه درکې نو نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق تامر کړو هغه ولا په چایری باندې دلی کل کړو چې سراقه ابن مالک د لپاره امان ده او بلکې دایمه تویږي چې د ایران با فتح شي او د هغه ځان به د سپرور باندې راوړی چې ستا په لاس کې بشولې کی بيد عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې فتح وشو د لاس ته دغه بنګړی مرال د داغه داوا مکړه رسول الله صلی الله علیه و سلم و عمر رضی الله عنه ورکړل رسول الله ابن مالک می استعزاد کړی شو د امان د وجه نه چې وعده وسه شو د دین امام علی می چې موږ په اسلام کې د وادي انتهایی پابندی دا د وادي بړي سخت پابندی کول شي اگر کې یو مشرک زموږ د نبی د قتل په څیر کوشش کړی او داغه د وجه کوشش کړی دی لیکن امان ول ورکړل شو د نسبو ته ویل کی هغه محفوظ پدې کې عارضی او دا واقعاله یو زنانه و او دا هی بچي ورښوي په دې کې دیانو کې څه ګډیر شیو د سلور زرو زیات کسانو بچي ته ورښوي نو دا غي د سینې نه د پی بدل زنانه چې کله ماشوم ته ته ور کوي په دې وخت کې چې دا ماشوم ته جدا شي دا سینې رړه کشي پی ته بیږي دا ګرځیدل ماشوم یې کاڅه شي د خپل پی ول ورشي نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجینا عبرت واخستا و مرگرو تے بیان کا او اغیز ایوی لیچے ازما مرگرو اتراؤنا هذه طارحة ولدها فی النار آیا تاسو دا گمان دے جدا زلانا بخبل بچے اور تا گزار کی اغیوی لیلہ یا رسول اللہ ایچاری بدا سی انیشی جدا زلانا دیوی اخبل بچے دی اور تا گزار دا پسی گرزی چ خپل بچی پیدا کې دی غی چرواه شي داغه پسې لهواله دا پسې خفه دا خپل ماشوم پسې هغه ورته شرته گزار کړي دی قدرت یو وسې کیږي دا بچرته ورته بونه دي دا الله نبی فرمایل چې الله ارحم بعباده من هذه بولدها الله رب العزت ډیر مهربان دی په خپل بندگانو باندې د دې ځان په خپل بچی باندې تاسو ګورئ د دې مور سره شفقت په خپل بچی پسې ګرځي پسې خفه دا نذ الله رب عزت شفقت تقدیر دی او بیر دی او بیر دی په خپل بندگان باندې دی نه د مور شفقت تقدیر کم دی د الله رب عزت د شفقت او د رحم په مقابله کې چې په خپل بندگان یې کوي او دا واقعي خبره ده چې دا غل هغه ذات رحم نه وي موږ تاسو به یو مونږ نه دی نه کوي او په بسمه کوي الله داخل کړی وي دا مسلمانان به الله جون دی نه پرې پوښتنه ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترك على ظهرها من ضابه ولو يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك عليها من ضابه الله فرمایي د ګناونو د وجنه کدا خلق مره نه ولا ما به رحم نکوله نو یو انسان به نه یو حیوان هم به زما کان ما نه ټول به الله له کړیو خدا دغه د رحم د وجنه دا پروګرامونه ټول روان دي سره د ډیرو ګناونو د نه فرمانانو او د غفلتونو د ظلمونو نه بل الله رب عزت مهرباني په بندگانو کې دا خپل خبره صحابه ته ورکوله ځین سازي دي توای د الله رب عزت پر هم باندې یقین ولر شي مینه دې سره پیدا شي هغه ذات یقیني مهربان ده د مور مهرباني څنګه چې د ټول انسانانو مهرباني راجمه کی د الله مهرباني څنګه رسي اسلامي برخه تم نه رسي لکه حدیث د مسلم کرا غلې دا سي ډیر او پراخه مهرباني ده د الله چې داغه اندازه صرف الله ته معلومه ده مونږ ته معلومه نه ده فاصله د پوی د پاره ده اندازه احادیث کې ورکړل شوی ده نو په دې کې دا واقعي مراله دا غنیمتونه د تقسیمولو نه بعد د زنانه د خلکو لاس کراله حدیث کې راغلی دی صحابه وایي چې زمونږ زنانه ته شوق پیدا شي وجدار چې د خپل کلی نه راجدا شي او د سلوي فرض 15 ورځې هم شي چې د خپل کلو بچونه راجدای او په سفر کې ډیر وخت تیر کړی وي نو دا غو ضرور توجه خپل اهل ته پیدا کی به خاص کر هغه خلک چې نه کان خلک د خپل نظر حفاظت کی د خپل فکر حفاظت کی د ګناہوں نزان بچکی نه توجه خپل اهل ترې پیدا کی فشتدت علينا العذوبه صحابه وي په من باندې دا خبر ډیره سخت شو چې زنانه راسره نه وي او دل ته دا کړي زموږ لاس کړهلی او حلال دي قانون دار چې ته حلال خزه ملاوي شي او نوې جديده ملاوي شي ضروري ته توجه پیدا کی نو موږ اراده وکړه چې د دې زنانو سره نږدېواله کو نو خپل مابین کې ویل چې راځي خو خوندان ژوند دي الدا په طائف کې دی او صفه لیا کې دی او صفه بل علاقه کې دی او تاس کې دی په مختلفو ځایونو کې دی نو د دې سره نزدیکت کول به حرامي دا بس موږ لپاره جایز نه ځکه خوندان نشته. الله سبحانه وتعالى دا آیات راولیو چې ول محصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك. د نکاح ولا زانه په تاسو حرام دي دا یقیني خبره ده چې د کوم خزي خاون وی د په بل چا باندې حرام وي تر هغه وخت پورې چې هغه طلاق کړي نه یا غته مرشه نه یا هغه وخت پورې دا خزه به ته حرام ده. لیکن الا ما ملكت ايمانكم وینځه چې دا کداغي خاون موجود می هم تا د پاره روا ده وجدار کې خاون دي کافر دي او دا خزه استاد استراله دې ته فیوای فی هغه مال چې به تخپل مستحق تر او پشه مسلمان دا حقدار دی د دې خزه کافر حقدار نو کافر لاسه الله امتحانن ورکړي ولګه زمانہ په دې وجه باندې چې به د مسلمان لاس تراله د دې لپاره بالکل روا ده او د دې روا ده د نکانه په غیر روا ده د الله د طرفه تعالی درکړه شو ګویا چې الله د نکاح وکړه رب العالمین ته ته دا خزه ستا شو د مہر د ورکولنه په غیر د ولید اجازه نه په غیر د گواهانو نه په غیر ستاد پر جایز څومره عجیب حکم دی د الله دا دا کافر الله ولې د ذلیل کوي دی وجه دا ده چې دا کافر د الله د غلامین تختیدل لري هربو من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان اذا الله سبحانه وتعالى طریقه دا نه چې سوی دا غلامین نه کوي نه الله رب عزت دی انسان غلام جوړي د الله غلامی چې سوک نه کوي الله به د مخلوق غلام کی یا به د نفس غلام کی یا به د شیطان غلام کی یا به د دنیا غلام کی او یا به بل یو ذلت کې به ورواشي یو یا به د نور انسانانو مؤمنانو غلام کی نو په دې وجه باندې دا سره تاسو له حلالې راغی چې سم بس به نږدې کتر روان نکړ تر څو چې دا یو هیڅ تیر نشي قانون دا چې وینځ سره ونی چې سم بس نږدې کتو سره نشي کوله تر څو چې یو بیماری تیر شي چې یو بیماری تیر شي دا غنه رسته به حلالې وجه دا چې دې شي دا یې پر رحم کې حمل وی بچی وی نو دا غی سره نږدېواله به حرام یې ځکه چې نسب خرابې ستاد بچی او دا کافر د بچی پته به نه لګي د دې وجه صبر بکې خو چې خزه حمل نه لري او یو بیماری تیر شي او هضم دا غنه بعد وینځه د دې سړي د فرار واشي. صحابه کرام وایي دا هیزونه د دې زنه تیر شي د 14 ورځې پس تیر شو چې شل نه جوړ نبی موږ دای سره نږدېواله وکړو او دا مې اراده وکړه چې راځین عزل کو عزل زکه دا من خرڅول اراده وا کدا شرط حاملی شي به خرڅیږي نه نو د دې د وجه موږ د عزل اراده عزل دې توای چې د سې طریقې اختیارول چې را بچې مې پیدا نشي. نبی صلی الله علیه وسلم مې ته پوښتوک چې رسول الله د عزل کو دا څنګه دی موږ له جایز ده کنه روا ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ما علیکم الله تفعلوا په تاسو باک نشته کنه کوي په نه کولو کې باک نشته په نه کولو کې باک نشته د سې و فرمای ان دې کې اوسه اجازه وکه کوي وی کوي کنه کوي مې کوي ما من نسمه الله خالقها الا وهي كائنه هر یو روح چې الله رب العزت پیدا کړي هغه به ضرور پیدا کیږي یعنی ستاسو په عزل باندې بچي نه رد کیږي الله که بچي پیدا کړي در یو ساس کې هم پیدا کړي دی وړو کې ساس کې بغزې ته ورسي او دا هغه پوجو بچي پیدا شي نه دا یقین ملره چې موږ عزل وکړو کنه بس بچي باندې پیدا کیږي چې دې شي الله تعالی پیدا کړي الله قادر دی بس د دې حدیث نه دا بعضی خلک غلطه پیدا اخلي هغه وایي دا منسوبه بندي دا کول بکار دی دا بعضی کافر د دې لپاره لګي کوشش هم کوي چې مسلمانان کم شي او دا بې غیرت هم شي او د دې د خرابولو لپاره قسمه قسم کوششونه شروع دي د مسلمانان د خرابولو لپاره قسمه قسم کوششونه شروع دي لکه یو وخت به موږ ان شاء الله تعالی درښتنو او څه کې د دې مطالبه خبره کوو حرام په دې باندې خوري او ناروي نه ولې شي نه به خوري د دې لپاره چې دې فطرت ایمان او عقل ورسی خراب شي او د دجال لپاره له خر جوړ شي د دې لپاره کوشش شو د زموږ مسلمانان غافل سره پیسو ګټلو والا او سره خپل خواهشات پوره کولو والا منصب باندې په اسلام کې نشته د بچو بندول ناروا دي بچی راوړه او تربیت یې کوا کما شو هم ستاره لپاره پیدا ده او که ژوندې پاتې هم ستاره لپاره پیدا ده یو سبحان الله چې ویل هم ستاره ګټه ده که یو سجدي الله تعالی ګور هم ستاره ګټه ده د بشو پراولو کې خیر دی علا کل حال که مړ شي هم خیر ده که ژوندې پاتې هم خیر ده د مسلمان لپاره به چی ضرر نه دی او کې خیر دی د وژن دای بندول جایز نه دی صرف هغه ځان له شامري نو هغه د پاره کده مخ کې نه بشي بن کې به خیر ده دا سم نه چې به حمل پیدا شي به غرزي د حمل غرزول ناروا دي قتل د نفس صدا نه کوي غرض دا چې دا واقع به دي خراله کله چې دا غنیمتونه تقسیم شلو نو وفد د حوازن هغه وسره له د حوازن قبلي د ثقيف قبيله څوار لس کسان مشران اغير اولي ګلو د نبي رسول الله صلي الله عليه وسلم د شينه متره واپس زهير بن سرد د یو مشر دی ابو برقان د نبي صلي الله عليه وسلم رضاي تر دي دام پکې رال رسول الله صلي الله عليه وسلم سره ملاو شو او دا ویل يا محمد من تاسو موږ دا معلوم را واپس کا او موږ تاسو موږ دا قیدین را واپس کا او داس نرم خبری وکړلې داسې چې نبی رسول الله داسې را نرم کړو د خلکو دا اړین را نرم دل سوزی خبری وکړې دل سوزی چې ګوره موږ داسې به مال پاتې شي یو به اولاد پاتې شي هیڅ مراد نه د فرانس شته نه د سکاش شته او خو دې به چا سره جدا شو بل به هلاکی او ته یو مهربان انسان یو ته د مهربانی د پاره راغلې او د سیل رحمت د پاره او دا خبری وکړل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره دا لسر د جماعت د تیرې کا چټی زنه استما دستاسو د پاره زنه استما ما ولې چې تاسو سره کې بالله د ایمان څو ولولا واچي څو شوکو د سبب واچي تاسو براشي زما د هرڅه د لزر کما دا څه مې در کړی و خو اوس موږ مالونه تقسیم کړو څه تقسیم شوی دي اوس کوز ما واکې نه دي اوس پر دې مال دا خو د مؤمنانو مال لازم نه نه دي زما ګورې شینی خبره خو خدا واحب الحديث الی اصدقه نو دې څه وکړي چې زما د کوشش وکما یو شی واخلې دواړه بناله یا خزي او بچي غوړه کې یا مال دواړه نشو درکولای ځکه چې هغه تقسیم شوی دي دواړه چې مسلمانان نه لږ ډېر غرانه په دې کې به یو اخلي کم یوم خوښ دی نه غوې لا نعدل بالاحساب شيئا بچیو خزه دازمه په کار راځي مال به بیر راشي خو د لاس خیره دی زیر راځي مال به بیر پیدا شي لیکن موږ زنانه غواړو خپل بچی غواړو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د شه وکي چې ما کړه د مسبحین منځو کا سبا نو تاسو به د منځنه بعد ودرېږئ او همدغه خبره چې کومه ماته وکړلې دا به د مؤمنانو ته وکړي او د څه به ویوي چې انا نستشفع برسول الله صلی الله علیه وسلم المؤمنین وبالمؤمنین الى رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ رسول الله شفارسی کوو مؤمنانو ته او مؤمنان شفارسین کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مالونو راوپښ دا خزي او ماشومان دروپښ د مال تمه باندې کوي ور مال زل نه درکو دا څه مخکنه خبره وکړه خو دا د غدر کوو دره دا وینځي او دا زنانه ماشومان دل درکو سبا د چشو نبی صلی الله علیه وسلم موږ وکړو دا وخت پاتې دا دغه خبره وکړه دا چې خبره نرم خبره وکړه له سره چې خپل یو مقصد حاصلې په کار دی باخلاق باندې طلب شي اخلاق لري که شه دې انسان کې وي ډیر خیرونه حاصلول شي او چې اخلاق دې خرابو نږدې نعمتونه بده نه جوړه کی او چې اخلاق دې خو د لری ځان نعمتونه به تاسو راځي نیک اخلاق دا ډیر چت شه دې الله تعالی ورکړي نو په دې وجه باندې هغه د شفقت خبره وکړه د مینې د محبت خبره وکړه در رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو مخامخ ویل ترغیبا چې ما کان لی ولبنی عبد المطلب فهو لکم زما چې کوم مال بدی کې رسی زما چې کوم برخه ده د غنیمت او د بنو عبد المطلب او د عبد المطلب چې کوم اولاد ده نو دا زما د دینه په ټول زواله مغستا شو ما د خپل برخه ده خلا چې دا خبره وکړه د مسلمانانو خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار هغه به شرط په خپل کاو د بلې کې مهاجرین اعلان وکړو چې ما کان لنا فهو لرسول الله صلی الله علیه وسلم زمون چې کوم مال د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ورک بس مونږه مل ورک اوی دا اعلان وکړ انصار ویل چې ما کان لنا زمون چې کوم مال فهو لرسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د نبی صلی الله علیه وسلم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږه هغه ورک هغه دی ول ورک په دې کې عینه ابن حسن چې دا نه مسلمان د مال لپاره د ایمان راوړی او دا یو سردارو او مخې تیر شوی چې الاحمق المطاعی او تویو ساده انسان او نو دوی ویل چې ما کان لی ولی بنی فزاره فلیس لکم کم مال چې زما دی او زما د قبیلې د نه یورپ هم پکې نه در کومه دلا او نه دلا یو هین زه در کومه سم دلا نه در ما به دې د پاره راغی دا دلا څنګه واپس درکو دا زما خپل مال نه در کوم په دې کې اقرا ابن حابس پاتې ده چې دام یو نه مسلمانو او ساده دوی ویل چې ما کان لی ولی بنی تمیم فلیس لکم زما د بنی تمیم چې کوم مال یورپ هم پکې مونږ نه درکو نه دلې وین زه درګیس شنه درکو ده په دې کې عباس بن مرداس د بنو سلیم نه هغه پاشه ده چې ما کان لی ولی بنی سلیم فلیس لکم زما چې کوم مال د بنو سلیم تاسو یې مونږ نه درکو بنو سلیم داغه په عکس کې پاسې دل او ویل چې ما کان لنا فهو لرسول الله صلی الله علیه وسلم زما چې کوم مال یې مونږ رسول الله لور اغي و ذي يلي دي مشر و ذي يلي عباس بن مرداس چه وهن تموني زم و شرم ولما ورع عيان ابن حسن اعلان وك قوم سمرگره شو او اقرع ابن حابس اعلان وك قوم سمرگره شو تاسو ما سمرگره نشو لئي اغي و لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يونسوك نبرابرو شاقه ورکو بس منگه ولا ورکو فدي که نبی صلى الله عليه وسلم دا کسان مرازی کرد دي تيو يلي دي چه وكي چه تاسو دا مال ورکي خير ده دا مال نمراز منگل دا وين دي و دا بچی دي دا زرعنا و ماشمان دا ولا ورک او که تاسو خامه دا الله دا پاره ورکي کنی ورکوي نمان با دا دي عوض دل درکو بل زيكي چه غنیمت وشو لاول با تاسو دا غي برخ درکو دا یو پا سر بشپک دل درکو لکا عینه بی حسن ویره چه بکم پا یو بانی با سورا کیا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویره چه بکل فریض ست فرائز دا یو پا سر بشپک دل درکو خطاسی وست برک ناغیم بیر اولا گی دل اخبر برخی اگر آوست دل او دی خلقو لی وار کرده زکر چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو صلی اللہ علیہ وسلم وعده و سوک را چه روز تا کم غنیمتون رازی تاسو لبا دا آغی پا مقابل که در کهو چه کم وست تاسو دی طایف والا تا کم مال واپس که دی عوض بلا در که وعده و سوک را قرضی تا گویا که واسه دا قرض را که تاسو لبا دا یو پا مقابل که شپک در که پدی که مسلمان طول اعلانو که جیار رسول اللہ قد طیبنا منگا پا خبر خوشالی بانی تا تا اجازه را چه دا مالون تایی تو واپس که نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی انا لا ندری من اذن منکم ممن لم یاذن ما سو علم غیر نشتری چی تاسو کی چای اجازه کڑی چانا داخل لس دول زر کسان دی لس زر بویلی چی منگ اجازه را دو زر با نیویلی نپرده مال چرتا نور چالی ور نکو بی اجازه تستاسو مال دی خلکو لور نکو زکر پرده مال تقسیم اول دا ناروا دا بازی پلاران دسی کئی دا یو بچی مال لواوی بل لور کی دا حرام دا یا د اعتمادانو مال یې اغینه خیرات جوړ کی خیرات یې کی په خلکو باندې وخوري دا حرامه ده لکه دې ته قتل وکړ چې دا مال تخریدا د کم ځای نه خوري او دا ته اجازه شته کنه شته ما اوخذ علی سیف الحیاه فهو حرام د چانه د حیا د وجنه مال واخسته هغه حرام ده د حیا د وجنه چې د حیا په وجه تعالی درکې خپل طبع نه ده تعالی شه درکې مجبور دی د رواج نه مجبور دی د رسم نه مجبور دی استاد مخ نه مجبور شوی دی د درکې په دې وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې زموږ د شنالم حتا يرجع الینا حتا يرفع الینا عرفاؤکم امرکم تاسو لا شی د شپې تاسو چې کوم مشران دي خپل مشران ته هر یو کس اجازه ورکړي هغه مشران درې شی به دې ماته وای د شپې لاړ نو هر یو مشر د خپل قوم نه اجازه واخته لکه ستای اجازه راستای اجازه راست هر یو یې یم اجازه ده ټول اعلان هغه مشران نه لزدولس کسان هغه ویل چې رسول الله ټول اجازه ورکړه ادا مالونه ور واپس کا زنانا اما شمان ور واپس شروع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان وکی جدا طول تور واپس کا او بے اغیر حدیم ور کلا رسول اللہ سم بادشاہ دے اللہ علیہ دیزی اگر ور پس سفر کی دون پر اخی ور کلا دوائی دی ہر زنانا ما شمان تے یو یو جوڑا جامم ور کلا چی دا سلور زر صد پاسا چی دیان اغیر تے یو جوڑا جامم ور کلا کبھی دا زنانا چی دے پا دی کپلو دیر پشایلی چی دا ولا ور کن اغیر تا دا دیر غش شیخ کر رکی دا دیر لی حدیه گیر منگل را کلا شد زکر حمد دا سی کمزور ہے دا ولا پا حدیه کی ور کلا زنانا چلو منگل ور عمر رضی آنو سی وین زوا پا مکہ کی اغال تا بوتا لوا تا پوسی وکو عبداللہ بن عمر تاوی دا سنگ شور دے پا دی کچھ سکی و ایدا خر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان وکو پا طول وین زبانی چا غوا پاش پلے ولکه از ما سا دو ویزی ورش اغم رو واپس که من مکی تا بوتیلی پا بلانکی کور که دی ورش اغم را کلاو که تی ورزی تو زنانا ویزی هلتا واپس شوله و طایف تاقیو لار او مالون ازل تا تقسیم شو مال تی لار او ویزی او ماشومان بی تاقیو تا رو واپس شوله داد رسول الله سلام احسان آیوس لیکن دی قوم بیم ایمان را نوڑا داگه لگو کسان ایمان نوڑی دا کم کسان چی توبه استر دور آگیلی دی ایمان را وڑا باقی طایف والاو ایمان نده را وڑا اکلک پا دی اخبر کفر بانی ولاد پدې شرک باندې لاکلک ورار نبی صلی الله علیه وسلم د هغه ځنه د غنیمتونو د تقسیمولو نه بعد را روانې ده مکه مکرمه ته راته نه پدې ځای کې انصار او خفغان وکړه انصار وی د ځوانان ځنان له کانو ناغي ځای ویل چې را یغفر الله لرسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بخنه وی کی یعتی قریش و سنادید نجد قریش له لګیدې مالونه ورکړي او د نجد مشران له ورکی و یدعنا منګه فریدی و سوفنا تقصر من دمائه مولا ګرز من د تور نه ني بیج مجاهدین منګه ای دا کافر مو وجل او ذلیل ام کړل او مالونه بل چلا ورکړی کی زم قومه نو فنسان رسول الله صلی الله علیه وسلم منده کوم تیر شول دا مال لري واجب شری چې کدی نیک شری کنه پاره کې تغیر پیدا کوي اوس کدی چې مال لاغه تقسیمې ده ډیر کسان به مرور شي خبرې به بیان کوي چله کدا زب کې ولې شو مزمان به ولې واشه لری چې به کسر کې زب کې ولې یاد نکړم هغه به دوه کال مروري دا پیسې د څه شي کمال لاده چې سره پدې شي نه مرور نشي دا وړي خبرې وګڼي د کوم حدیث ته غواره پدې کې صادر ځان راغی صادې مې وعده و یا رسول الله انصار به تا خفګانی کړه خپشوی دي چې تاریخ خلق له دا مالونه ورکه زیتی مال غنیمت یو لور نه کده زیتی مال غیول ور کړو د خمس والا مال چې هغه ور کړو کني دې په خپل ورکه سلو سلو خان ور کړو په اصل سلو خان کې دي برخه یاده ولا دا بلی کې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ستاسو سره یا ده قال ما انا الا رجل من قوم يا رسول الله زم د قوم یو سره مانو چې زما د قوم خفګان ده زما خفګان ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاوره کې چې له مشران باندې خبره اثر کړې ده شران باندې کړې ده نو دیو حکمت نه کار واغسته دی کې غوسه وته ونه کړې چې ته په کار کې زيره کېږي او د څه ونه کړو ځکه مرګري دي او ډېر اوشد مؤمنان دي او صالحین خلق دي متقین په دې ته امرو کې د انصار راجمه کوي یو زیک یو حجیره کې راجمه کوي نور څه ګسر نه وي نه به مهاجری نه به د نجد نه څوک هیڅ څوک بنئ صرف دا انصار ته اعلان وشو تاسو بلنګیز درجه مشی راجه مشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه په چت زبانه کېناست او دا انصار هغه ته لاندې ناشې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ته ویلې چې ما حدیثا بلغنی عنک څه خبره ده چې ما در رسول استار شنه هغه یې یا رسول الله دروغ به نه ویل صحابه او عدد دا چې کاره خبره پاکه خبره به کړو همیشه پر پاکه خبره کاوه حقیقت وی هوا کس فخه بکیگی خوشحالی اغیر یا رسول اللہ منکی چی کم مشران دیت سیم ندیوی دی غیلی شوی دی او منکی چی دا لکان لکان دین اغیر دا خبر کرده چی اغیر الله لی رسول اللہ صلی اللہ دی رسول اللہ تبا کنهو کی وردیو لمالون ورکیو منگ پریدی و حال لاده چی مجاہدین منگی زمانگ دا طول نجر اینی بیگی لگی نزا اللہ نبی تو فرمائی لہ چی اما شر الانصار علم آتیکم ظلالا عزت استنو مراغله چې تاسو ګمراهان وای فهداکم الله بی الله زما په وجه تاسو هدایت تو کې دی نعمت ته وګوره دیني نعمتونه تر یاد یو دا وعاله فغناکم الله بی او ما تاسو غریبانان وای زما د وجه نه الله مال دار کړل ومتفرقین او جدا جدا وای نو الله رب عزت تاسو زما په وجه باندې راځم متفرق وای نو الله یو ځای زما په وجه باندې او دا قسمه قسم احسانات اساس ما په وجه باندې وکړل ناغي به جواب وکړي لله ورسوله المن دا الله احسان دی او رسول الله احسان دی باندې بالکل دا صحیح خبره ده چې ستا په وجه باندې موږ صلی الله د احسانات کړی تا کړی دی او الله رب العالمین کړی دا احسان به موږ شوې دی موږ شوې به نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل ولا ان شئتم قلتم کستاس روی دسی دی وای ولا صدقتم ثم صدقتم او که تاسو دا خبره وکړئ رښتیا به ویو به رښتیا ویو چې اتیتنا مخذولا فنصرناك یا رسول الله تقرا غلې او خلکو سره مدد نه کاو موږ سره مدد وک و عائلا فاصيناك تغریب نه موږ سره مدد وک او دارن و طریدا فاویناك او تخلق را شړلې و موږ له زیات درک دغه خبره وکړئ نه دا تاسو په ما احسان دي نبی صلی الله علیه وسلم تخپل احسان مر یاد او داغه احسان په ځان باندې یاد ولیکن دا غی سره سره واغی دا ویل شری الله و رسوله المن دا الله و رسول به موږ باندې آسان دی زمونږه کمال نه دی دا الله و رسول به موږ آسان دا خبره او پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ته یو عجیب خپل خبره وکړه او دا وته فرمایل چې اوجدتم یا معشر الانصار علی فی لعاعه من الدنيا آیات تاسو په ما باندې په دې خبره خپکیږي زمانہ ابو سکیلی چې د دنیا معمولی غونته شې د ما خلکو لور کا اتف الف بها قلوب الناس زبې دی باندې دا انا چې غون اسلام ته مایل کوم چې اسلام ته مایل نه دی یو سور پاتې دی هغه دی لور کوم او دی دین تر اوله ما په دې باندې تاسو ما باندې خپه کیږي ووکلتم الى اسلامکم یا ووکلتکم الى ایمانکم او تاسو ما تاسو ایمان اسلام ته وسپارل کې دا مؤمنان خلی دی دا په دې خبر باندې نه خپه کیږي د مال په تقسیم اول باندې کې دی چې ور نه کړی شي دی نه خپږي تاسو ایمان او اسلام ته ماو کتل نه ځکه نه دلدار نه کړو او دا نور خلکو د سیو شي اسلام په کې سم نو نو ما دا مال دې لپاره ورکاو چې داخله کې ایمان ترش او به ودا خبره وکړي ته ویل کې دي چې علو الهمه دا علو الهمه په اسلام کې ډېر عجیب خبره ده علو الهمه او چت همت ساتل مسلمان د پاره د سر کوټه فکر نه چې پیسې لاندې دی او باندې دی پلان کې چې ماته چا دعوت وکاو نه کوس ما خبره واوري دا ونه اوري دا وړي خبرې په دې باندې دشمنان یې کوله په دې باندې یو بل نه خپه کېدل تا د مؤمن صفت نه دی په کار دا دی چې د مؤمن سړي په غټو خبرو کې سوچي په لوی خبرو کې دا سوچي د الله د دین په ترقې کې دا سوچي د الله پر رضا کولو کې سوچي د آخرت په مسایلو کې سوچي د اسلام په غالبه کولو کې په غټو غټو خبرو کې سوچي کوم علم الله ولا ورکړي په هغه باندې خوشاله کوم پیغمبر الله ورکړي کوم دین په دې باندې خوشاله وي ا به ته دا ویلې چې آیا تاسو به دې نه خوشاله کې اے انصارو ا يذهب الناس بالشات والبعير خلق بخلو کورونه ته غړي بزی ویسی او خان به ویسی وترجعون برسول الله صلی الله علیه وسلم الى رحالكما او تاسو به محمد رسول الله خپل کور ته بوزي دا خبره کې څونه فرق دی له سوچ کې متوجه کړل یو سره دې غړه بزا او کو سره دې کور ته بوزي پای خوشاله وي او یو سړی سره رسول الله دې هغه سره روان دې کور ته بوزي دې دا کې څونه فرق دی زه خو ستاسو دې روانم زخو مدینی ته در روانه ما محمد رسول الله ستاسو کلی ته درځي کدا ټول دنیا ستاسو نشي یو رسول ستاسو کور ته درغه دا څومره ډیره خبره ده په دې باندې سوچ وکړ یو سړی ته ټول دنیا ملاوه شو تا د قران یو آیات زده ک والله چې دا غوره ده هو خیر مما یجمعون دا قران د الله کتاب زده کول دا غوره ده د ټول دنیا د مال یو سړی ته دورځي په یو ګڼه کې لګر په میراوي شې او تا نیمه از ځکه والله چې دا داګنه غوړه ده د دنیا او آخرت عزت بدې کړي الله سبحانه وتعالى دین باندې خوشاله شه عقیده باندې خوشاله شه رسول الله په سنت خوشاله شه دا کسته نظریه عقیده چې درک به دی باندې خوشاله شه لیکن ډیر خلک دې خبره نه غافل دي بدې نه پوي او نه دې خبره جذبه وسشته پدې کې هغه ډیر زړه خوشاله شو بدې خبرو چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه له او به دعا او توکل چې اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار الله په انصار رحم وکا دای په زامن باندې رحم وکا او دای په نسو باندې رحم وکا دا دعاګانې او توکل هغه په خیمانه شروع په دې خپل خبره او د دې دعا د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیان د وجه نه وایي هغه دونه وجهړلې چې سم ډیره وجهړلې چې د خپل ګیری مبارکه چې وی هغه لمدی کړل په ډیره جړه باندې او به نبی صلی الله علیه وسلم امر دا وایي یو سپاره شي هغه بیا خارج شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه ځان راو پښه مکی ته راغ مرونه خو دغه طریقه تقسیم شو لوغه کېدان واپس شو نبی صلی الله علیه وسلم عمره وکړه او به مکی ته راغ مدینه ته لاړ نش مکه مکرمه کې عتاب ابن اسید صحابی چې وس نو ایمان راوړل دا دلته والی او مشر مقرر ک گورنر چې ته د علاقه گورنر شولې وس حج روان دي حج به توګه نبی صلی الله علیه وسلم حج ونه کړ تقریبا چې ذل قیدیه خر سره یاد ذل حج اول سره چې واپس شو حج تا وات اللہ سرازی یا پینزل لشپارا سرازی دا پایتی دی او دا اللہ نبی حج تا پایتی نیشیست مدینی تلار حج نکاو عمری اوکر خوری گرن حج نکاو پا دیکی دا اللہ دیر حکمتو نو یو دا این اداو چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مشرکان سر شدیک حج نو دا دیوکی مشرکان حج ترات لل پا بربند توافون که دل دا اللہ نبی موجود یا مشرک موجود دا فن نور کاو او دا اللہ دا امر منتظیرو پنا هم کال بانی بی ابو بکر صدیق حج وکا کال لہ او په لسم کال باندې به نبی صلی الله علیه وسلم خپل حج ته تللی دی لسم کال د فتح د مکی په تم کال وشو نو دا کال هم مکه د مسلمانانو سره ده او راتلونکي کال د مسلمانانو سره ده او کال لبه دریم کال باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل حج کړی دی تر قیامت پورې د مسلمانانو په لاس کې دی ماکا ناتاب ابن اسید مقرر کړ او غوښتل چې د حج مراسم ادا کړي او موږ مدینه ته لاړو نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته واپس په دې کې دا لنډ لنډ واقعای چې په دې باندې دا واقع د ثقيب به ختمي عروه ابن مسعود الثقفي چې کوم مشهور سره دی او مشرکانو په قران کریم کې دا غي په اړه کې تذکرہ کړی ده وقالو مشرکان وای لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم دا قران په عروه ابن مسعود باندې ولې نازل ده چې په طائف کې ده او یا په ولید ابن مغیره باندې ولې دا قران نه نازل ده چې په مکه کې ده غټان خلق په فریدی الله او یو غریب شری باندې قران نازلی دا موږ نه منو د مشرکانو خبره الله فرمایي هم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا الى اخر الايات دا عربي مسعود من محكي ویله او دا اردن ته تلو دا اصلي هیت زکول د پاره د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله د پاره چې ناشنا لحاظ دی کې دل دراشي مقابله وي په دې کې چې خپل د خپل لاکین را واپس شو چې وی قتل طيب پد هشوي دي دا خوش لاکین سره پد هشوي دي مسلمانان مکه پد هشوي دا عوام کلی په اسلام کې داخل شوي دي او طيب پاج دا هغه سره کې ملار برزت است ایمان واشه چله کدا خو کدا سره په باطل وي دونه غلبی به الله ولا نور کوله دونه مرګی به نور کوله د طائف نه پر زیاده طائف باندې چې طائف ته لاړ شي سیده مدینه ته لاړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اظهار د اسلام وکړو چې رسول الله ایمان راوړ نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډیر خوشاله شه ځکه د عربو د قبیلو یو مشر او بیا هغه سره چې مشرکین ته ډیر محبوب وو هغه سره هغه ایمان راوړي نبی صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله شه دته په ایمان ما دا لري چې ست سره مو درنګ نه او خیر سره هم عقل من سره هم او مالدار هم او د علاقه خان هم په دې کې د ویل یا رسول الله زبر طائف ته لا شو د خپل قوم ته دعوت ورکوم چې کله مسلمان دا جذبه چې خپل حق زکی چر نور خلک به دې پوهش دا جذبه موږ تاسو کې ورډه کومه ده باطل ولا لګی دي دعوت نه کوي او موږ تاسو سیدین دی هغه سیدین چې آسمانی دین دی هغه مسره دی ولله الحمدلله لیکن د دې متعلق موږ په مجلس کې چا څه خبره نشو کوله خپل په سنت طریقه عمل نشو کوله خلک نه یری ګره خلک به وای او خلک براته وای او دابو او ابي براته وای او صاحب وکړه دی وای او یرا به شاغه وای د خلک نه یری دل او د خالق نه یری دل دا الله لیواله د سړي پسري کې نه ځګه دا الله خبره شه دا هغه زغر د کول په خاص په زورتیا باندې کول په کار دی او که اخلاق وسه کول پکار دي د دې جذبه کدا شو چې ما د قوم کافر دي مشرکین دي رسول الله دعوت ورکو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل کلاړو غره داخله دي وجن دي خلکو زده او عنایت ما ته معلوم دي دا طائف لري زده دي وجن دي اگر کتي مشر وجن اذن یختلوک او ویل یا رسول الله کمل ان کوم وجره بیم خو ورزمه پیره دا خبر ورسوم او تا زما په خپل باندې دا حق ورسېدل نه نه پرده د رسول الله صلی الله علیه و سلم ته یې خپل کمل په دیږي واره په کمل می کوم خیر په دې مابین کې اغلار طائف تلار د دې عادت دا و چې د دې په دلات عبادت کاو دلات عبادت په طائف کې بیلم کاو طائف ولاو او دې مکی ورام کاو او ایت به رب ویل رب رب مؤنث دا یعنی زنانا الها اگر الها چې زنانا دا او زمو معبود دا رب تربیت کوون کې زنانا د دې عادت دا چې د بار نه براتله نو لاول با دې بتخانی تتله هغه ته به سجده وکړه الله سماس به پراخ او دعا به ته وخت به کور تتله لکه مونږ ته اسلام دا ویلي چې تاسو سفر نه واپس راشي نو لاول مسجد تلاش لاول د الله کور تلاش د برکات وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې سفر نه وکړه راغه کور ته باندې ته مسجد ته به ته مسجد کې به شي وکنه سفر به وسستري مشي وکړه دا غنه بعد به په آرام باندې کور ته واپس صحابو ته مې تاسو لګ انتظار وکړي پرې چې زنانه کورونه کې ځان پاکي حتی تمشت تشت الشعصه وتستهد المغيبه لګ انتظار وکړي چې زنانه ځان پاک را پاکي په ناولتوب کې مورځي پاکي باندې به ممته نه پرت پیدا شي ته دې د وژنه نبی صلی الله علیه وسلم مسجد کې کېناست مشرکین به دغه بابا له خبر ورتلل په دې مابین کې اوروی بن مسعود نه دی خبر نو چې د ایمان راوړل ندیو تر هوته لو استقبال او ډیر د مشر را روان دی او اصلي هڅه د کړې دا د مسلمانانو مقابله ده پر نو دو د ربینا مخ واړو او شیله کوړته لاړه هغه تعجب وکړ چې لکه د شریف د عادت خلاف وکړ دا څنګه بابا لا لاړ نشه دا د مشرکین اوسنو عادت هم سفر نه راځي بلکې بابا لا بس مونږ یو سفر کې راتلو د حج سفر اسلام آباد ته مونږ یو ګاډي کې راکې نه سي پیر سناس مریدان راغلی وو زمو سکه نه څنګه غړې مریدان ته وایي چې لاول بګوره بابا جی سیب لزو هغه ته سره وځو چې لاول بابا جی سیب لز د دې کارم دغه د ماګه د مشرکین سره مشابهت کوم چې د عربو مشرکانو طریقه او د وسنو مشرکینو دغه طریقه ده بابا جی سیب له بابا وز لاول قبر نه بس هلکه ته د مسجد کو دل شوی که قبر دته در کو دل شوی دا شله نه شوی تعجب وو نبی ایو له عذر پیش کړي شرک لعله یکون مرهق سره بستړي سفر نه راغله ده تکلیف وای نو بابا ته بنشي ورتله نو سبا ګور په دې ما بین کې خلکو له تعام راوړو اکرام اعزاز یې وشه منځه وخراغه اوس په دې وخت پته لګي ستاد علی حدیث په تو منځه وخت لګي چې تعالی حدیث یو کنه په دې کې چې منځه وخت او روی ابن مسعود کوټې سر ته وخت اوازان یې وکړه دا سن د اسلام چې کوم اذان ده دا په هغه کې نه کو د اسلام غټ نه کداوه الله اکبر الله اکبر د الله د کبریا आवाज دی بسونه خپل کاو په دې مشرکین په مابین کې منه تاسو غوډي احساس نشته ځکه هر وخت یو کني دی اذان کې څومره کمال لدن نه کوم ځین چې د اذان په توجه کې ځین چې وځ بجاړي پکې ان شاء الله تعالی دی کې څومره کمال لبه د اذان کې دونه خوند او لذت پکې خو که توجه سره وکی او دارنګ کومه تاسو اذان په توجه اورم په دې کې عزت توحید پروت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت پکې پروت دی حی علی الصلاح الى الفلاح پکې پروت دی دا زمونږ دین ټول د سوچ او د فکر دین دی خو که چا کې دا ماده د دین په خوند پویدل شي که چا کې د سوچ ماده نه د دین په خوند نه پویي شاهزان یو کا خلق او ته کنځلې وکړلې رد بدی وته ویلا وسه په مشر د ګوره عزت کې لګی دی خو چې دینه خبر چې سړی ایمان نه وړل د کنځلې وته وکړ لیکن مشر دې څه وته ونه ویل بیسیکل اذان یې کاو بل اذان نو اشرار یو ته مقرر کړ چې دا سړی شتل غواړي دا کچرته ایمان راوړي خو دا ټول طائف له ایمان کې داخلي ټول خلق را ته پاسې دی او خرابې وای دا چې به په اذان باندې ودرې د خلکو په غښ باندې شاته نوي سیستې شهید دا الله نبی او ته چې اذان یې خپل کو وجنې دي هغه خبره پرشته شولا هغه ری به شهید او په اذان کې شهید کو دا ډېر لوی مرتبه ده د دعوت په مقام کې وی او به اذان وای او کافر ته دعوت ورکوي یو نوی ایمان را وړي او ټول ګناونه الله را جوړي تاسو نو لوی مرتبه ده حدیث شریف اسلام کې دا وخت نه یې تر کړی کم وخت خو بعض انسانانی اهلیت پکې الله پای کې خیر لیدلې د جنت اهلی ګرځي غواړي چې ما سره جنت کې وځي په دې مابین کې لږ ورځې چې تیر شوې طائف والا تنگ شلو چې دی خو مسلمانان دي دی خو مسلمانان دي زمون مثال خو دې سي دي لکه یو جزيره په دریاب کې ګر چې پیران دریاب دي زمون یو کوټه باندې ټاکوي دي دا خو زمون ژوندۍ تنګي نو دسي کوم شي ایمان راوړو موږ په اسلام کې داخلي یو نو دیو مشوره وکړه چې ایمان خو راوړو په مشروط ایمان راوړو په شرطونو باندې ایمان دا من آشنا واکره ته ته ګوره مشروط ایمان راوړو شرطونه خپل مابین کې ته کړ چې دا شرط بلګو او که چرت دا نبی رسام راځي نه معنی د دینه به تنازل کو دینه به کتکی خدا بل باندې پریدو و په دې ورولې کې مدینې ته نبی صلی الله علیه وسلم ته یا محمد من ایمان راوړو علیه الصلاۃ والسلام لیکن هم نشي آزاد ایمان نه راوړو که عام خلکو چر راوړل من مشروط ایمان راوړو نبی صلی الله علیه وسلم څه شرط نه وای هغه لې من په تا ایمان راوړو اسلام من منو خو لا نترک الزنا د زنای اجازه به موږ راکې دا وکړو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اسلام او فی الزنا دین او فی الزنا اسلام او پای کې به زنای دا څنګه اسلام دی د اسلام خو زنه کوله ما چې پای کې دي زنای دی دیو موږ ایمان درو چې د زنای اجازه موږ ته نه راکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اسلام زو قبول ما نه چې تاسو زنا کوئ دی جدا شو مشوره کوله کوله کوله بې ویلې چې راځه دا شب بریز دا به تفرید بل باندې به راوونه سي بیره یا رسول الله ټیک ده ایمان براولو زه هم بریز دا یې پابند را باندې ولګوا ولا نترک شرب الخمر شراب یا زبره کې دا موږ نه پریز رسول الله فرمایي چې اسلام او شراب دا ډول نه چې اسلام خلا اسلام کې الله شراب حرام کړی نشي مواد حرام دي دا به استعماله اسلام دی او شراب دی بکی وی سوچ دا دنیا کې سکی الله به اخرت کې ولور نه سوچ شراب سکی او دا شراب په حالت کې ماشا الله به جنت ته بونس شراب یو عظیم جرم عام دنیا کې اوس دعوت د شراب ته ور کړی کی په دې اجازه نه کې ځړی کین هم د کمپیوټر ولګی لاول د شراب وتل راواړی د دې لپاره خلک د دعوت ور ویدا شیس کوي ټول دعوت کفر ته شروع ده ټول دعوت شرک ته شروع ده فساد ته شروع ده ظلم او زیتی ته شروع ده او دجال ته دعوت شروع ده سوا د چن مؤمنانو د لګو کسان نشه غل الله رسول ته دعوت ورکړي نو ټول کفر او شرک ته دعوت شروع ده په دنیا قران دې والا ده د دې نظر خبر کیا خلکو دا موږ نه وایو به جدا شو چې را دخل نه مانی بهرال وځه دا شراب بم پریدو ولا نه تر کور ربا موږ شت خاري د شقیق کبیرې به شت در کاو شت نه پریز دا به موږ ضرور کو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دین او فیر ربا دا خد الله دشمنی ده اگر دین او اسلام او پاغی کی دن ربا و سود کولا دا دوارا نجمه کی دا زنک کولون دس اسلام پر ایک خبری کی دلی وقت پکی تیره دا تردی چی آخر دی دینم تنازل و کچر دا تک دا منگ با زد سود بم پریدو اسلام براو را سود بم نکو د دې روایت نه غواړی چې فیضر وته که تاسو سوچ درای هغه دار وته چې یو سړی حق سره زین په ګناه باندې بیا نه راواله لکه بعضی صوفیانو طریقه غدا ده یو سړی تبلیغ کی بوزي هغه چرسی چا سموله وزه دا چرس که خیر ده دا ګیره خره و ده دا زمونږ په اسلام کې نشته دا د اسلام طریقه نه ده که اسلام تر ازي را دي شي ډیره ښه ده او کول نه راځي الله یې زموږ ورته مونږ یې زموږ راي رب العالمین یې زموږ ټیک د اخلاق او تور وخیا د څه دوی دا شراب مسکه دي کې ګناه ده دي کې نقصان د دې په ځمه تبادل چی و تور وخیا لون و تور وخیا او یو طریق بوټي بل و تور وخیا چې دا دغه په استعمال ده د څه یو احسان وسوکه او اخلاق وسوکه لیکن دا جایز نه ده چې تا هغه د ګناه زیاته بوزي رازه تازه بوزم پلانکی شراب خانه ده تو سره وانش رازه زده لچر ساخلم رازه را پلانکی گناه تاسیم که زبه دلو کم نسوار در زو اخلم دا پا اسلام که جایین دا در تصوب طریقه ده دا محمد رسول الله طریقه نده نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلتا دا وانه ویلی که زی خیر دا دری وڑا کارونه دیدیو کهی چکل ایمان دیدیو پسرک که ننوات روستا بخپل دا پریدی دا وانه ویلی تاس دی خبر تاو گوره دا یو نه ویل چې زنا به دی ورسته پری دی ورسته به ته دعوت ویل کو شکل دې دی بزرګ دن نه ایمان نه نه واه تخپل دا شینه پری دی دا خبره وانه کړلا بلکې دا ولي ورزنه په دې ګناونه باندې پابندي ولګول چې نه دا جایز نه دي زما په اسلام کې ایمان راوړل او دې شینه سم د سپری په دلی په ګنا باندې به ورته دعوت کینه اصول دا دی چې د بلچا د هدایت د پاره د بلچا په دین کې د داخله ورته پاره خپل دین به نه خرابه خپل منځ به نه خرابه خپل ایمان او عقیده به نه خرابه خپل یو سنت طریقه به نه خرابه ټیک د مستحب پرې خو دلش زما اوس د نه پلوټیم دی ترالی ما د یو مسلې ته پوس کې په کار ځای چې دا نه پر ستاسو مسلې ته پاره پرېدم ځکه به دې مسله بیانولو کې تاسو خیر در رسیږي زما نه پر خیر دی پاتې شي نه پر سره د یو مسلمان د پاره پرې خو دیش د یو کافر د پاره پرې خو دیش چې هغه ایمان تر ازي لیکن فرض به شاد پاره نه پرې حرام به شاد پاره نه کې سنت عمل به شاد پاره نه پرې دی دا به نه پرې دی او دې ته باج خلک حکمت وای دا حکمت نه دی دا څه کوم خپل توب دی او په دین کې د ځان نه خبرې کول دا الله د دین نه سیزان خبرول پکاره ناری وی عزت ټینګ د درې وړ شرطونه خو مونږ ومنو خو دمر دا چې یو شرط مونږ بل هغه وراله مانی وای چې هغه دا چې لا تهدم الرب زمن لات بنا خدمه زمن هغه بابا چې کوم دی هغه به یې هغه د پکوته نوار نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اسلام او بت پرستی دا چرته جمع کی دا خو دې مخکینو نه سخت ګناه ده د زنا نه مړي ګناه ده د شراب نه مړي ګناه ده د سود خورې نه مړي ګناه ده شرک اکبر الکبائر ده دا خو د ګناه بنیاد هغه څنګه پریده بابا دل نه پریده ما بابا دل نه پریده دا دل ختمم بت پرستی زما په اسلام کې نوسته چې ځکه کې دي بوتی او اسلام دی ویدا دا چرته جمع کی د دې دوه یاسو چې بوتان ماتي د مسلمانانو دی سوچ بوتان پری دی او امر کې چې پری دی او ویلی او د خیر دی د بیمار خلک دی اسلام کې بوتان متان او اسلام دوه نه جمع کی سړی جدا شو چې لکه د بیر سم خدا خبر نه مانی ول ته مجبورې پس ان پوی کې ایمان را نور ګرځي ځکه ما خو یو جزيري په دریاب کې جدا شو مشورې کوله کوله اخر به راو جزه ټیک ده یو شرط مونږ بل لغومه هغه دا دی چې ټیک ده زمونږ د بابا ونه راو خطه به نه لري اوستا مرګری به نه لري مونږ ته به امر نه کوي چې سقيف ولا تاسو ورشه یو تاسو ونه لري زمونږ په لاس به نه لري نو نبی صلی الله علیه وسلم دا شرط معنا چې زه ټیک ده تاسو په لاس به نه لري مونږ به دل ختم تاسو لاس دې زمونږ لاس دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کسان هم ولېګل او عمرو بن العاص صحابي چې دا پهلوان یو شجاع یو بدر صحابي دا یو سوال یې چې تلاشه او دا بابا د دې مخامخ ولا ختم دي چې کله لړ طائف ته ورسېدل نو د ځان سره جبلونه مبلونه واخسته مرګيري مو سره او ثقيل قبيله ته ټوله راجم شو ګر چې بیره ته ولاړ په دې انتظار کچرته زمونږ دی بابا راودنګلې او دا سړی مړکو ایمان نه راوړو ځکه زمونږ په حق باندې وي او که چرته دا اولی ګر اوس موږ دا بابا ختم کو به ایمان راوړو پرشته به ایمان کې داخلي به موږ په غلطی دیو کې لګا څه سوچ وکړه عمرو بن العاص رضی الله عنه په سره ورته باندې وره او په دې سر باندې و دا بابا دا سر یې ملامت کو دا وګونی مله پرې کو لا سینې ملامت کړو او ټوټي ټوټي کو سره سره کړه بابا والا ختم یې او لا کې ولا واره کړه تورست په اسلام کې داخل شرو نبی صلی الله علیه وسلم چې دعا کړو هغه دې چې اوس قبول شو انشاء الله هم اهدی ثقيفا وات بهم الله ثقيف قبلی ته هدایت وکړي او ټول الله پاک په ایمان کې داخل کړي په دې طریقه باندې طيب په دې طریقه باندې پس انشاء الله ټول اسلام کې داخل دا غزوه د حنین او قرآن کریم کې الله سبحانه و تعالی ذکر کړی دا تقریبا په یو رکو کې دا غي بیان کړی دا لکه کم یو رکو کې د دې واقعې بیان کړی دا د ټولو احداثو ته اشاره کړی دا الله سبحانه و تعالی او دا چې په نور آیاتونو د سورې په ځای کې دې اشاره کړی دا اتم کال د هجرتو چې په دې واقعې باندې ختم شو حج راغی د حج زمانه کې عتاب ابن اسید رضی الله عنه حج وکړ په مرګور باندې مشرکین حج ته راغلي پدې کې به نهم کال داخل شو نهم کال دې عام الوفود وای عام قبیله د عربو چې وي اغي وسه پر ایمان نه راوړو ولی ایمان نه راوړو پدې انتظار چې محمد رسول الله با په مکی والا غالب کیږي کنه که غالب شه دا به په حق او که مکی والا په غالب شونه دا به په حق نه وي و شرک د غلبه وشو عام خلک د پته وري دا په حق نو رايت الناس يدخلون في دين الله افواجا د الله دین ته ډېر خلک را روان دي یو ځای خلک را روان دي بل ځای را روان او اسلام کې خپل داخلي یو قوم دی او بل قوم دی جوګ در جوګ په دو کالو کې یو لاک او سلویک زره مسلمانان ته شروع ته فکر وکړه دو کالو کې دن یو لاک سلویک زره کسان په اسلام کې داخل شروع چې دی واقعات بیان به به ان شاء الله تعالی خپل وخت باندې کیو کې دی شي د رمضان نه بعد دې بیان به وشي ان شاء الله تعالی ځکه زموږ درس د رمضان هغه شروع کیږي دراتونکو زیارت ورځ د واجب نه جمعرات په ورځ باندې هغه ان شاء الله شروع کیږي افتتاح کو او په هغه کې دا سیرت بیان موږ چټی کو نور د سی مختصر بیانات مفید ضروري هغه به بیانو د الله په اذن باندې دا قران درس ته ټول راځي که څوک وزګار نه نور ته دعوت ورکوي د الله سبحانه وتعالى کتاب دې ته کنه سر خیر دی دا ول نه تر اخره پورې ټول خیر دی یو ټکی باندې الله لس نه کوي ورکوي و اذا قرئ القران فاستمعوا له الله امر کړی چې قران لوستل کی هغه ته وکړي او ان ستو چم شي ودا لعلکم ترحمون الله رحمت تاسو ته انتظار دی د الله سبحانه وتعالى مې ربانی هغه چاته په انتظار ده چې سوی د الله کتاب ته کیږي په صحیح نیت باندې په اخلاص باندې د خپل ځان د اصلاح لپاره دا وړه خبره نه ده د الله سبحانه وتعالى د کتاب او ریدل دي ته بل کس تیار کته او دا خبره مې یاده کې چې دی واقعي دا کافرانو لګې کوشش کړي د مدرسو د ورانولو نشنلر خصوصا کوشش کړي چې دا مسلمانان طالبان تنګ دا ماجر دي دا غیر ماجر دي ماجر په جماعت کې ناشته لري دا الکه ماجر تا باندې څه کړی دي څه پلاړې د لوجل لري کومارې د لته خبرې څه چلې کړې ده چې ته دا نشی رانیس دا زریمان د ظلم کې لګې نشنلر په پرانه حکومت ته دا علمانین دهریه کمنس د دې په څیر د مدرسې څنګه د دې د وایې د دې د قصد په زمون مدرسې روانې د الله په اذن سره ان شاء الله تعالی او دا مخکې به مدرسې او طالبان داخله ول اوس به نه سو داخله ان شاء الله تعالی د الله په اذن سره دې ته موږ جیل کم بوزي د الله په اذن سره هر څه چې کوي دې په دې جیل کې موږ سبق کوو د الله دین موږ څنګه پریدو ان شاء الله سم ان شاء الله دا هغه مزات باندې موږ توکل کوي جماعت د دې ته وایې نه تاسو دا وته ورګي خبره نشي کېنه چې نور کسان دا داو چې الله کتاب ته خلک کې د الله د صحیح دین نه خبر شي دا دین موږ تاسو ته سپارل شوی دی والله کنه انبیا وز نه دي موجود صحابه نشته دي هغه تکړه علما مؤمنان هغه نشته زموږ استاد څنګه کمزوري خلک دي چې موږ د الله د دین حفاظت ونه کړو څوک به وي د دې ته وایې چې موږ سرزي زموږ وینه ته زموږ مال به کیږي خیر دی لاندې چې اگر کده الله د ذات نه موږ امتحان نه غواړو کمزوري ډیری الله سبحانه وتعالى به دې خبر وایي موږ تاسو ته عمل توفیق راکړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.